ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, piątek, 14 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. 16,1% wyniosła w marcu inflacja, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wyrzucenie Rosji z europejskiego rynku gazu, zapowiada Unia Europejska. Całkowity import węgla do Polski w ubiegłym roku wyniósł 20 milionów ton. O 16,1% wzrosły w marcu ceny towarów i usług, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jest to o 0,1 punktu procentowego mniej niż według wstępnego szacunku marcowej inflacji. Głównym czynnikiem podbijającym inflację w marcu były ceny żywności, powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W największym stopniu do tego wzrostu cen przyczyniły się takie kategorie jak mięso wieprzowe czy warzywa. Te wzrosty w tych kategoriach były w zasadzie najwyższe, jeżeli patrzymy na poszczególne kategorie, a wynikały przede wszystkim z czynników podażowych. Kurczyła się czy kurczy się produkcja wieprzowiny, więc znajduje to odzwierciedlenie we wzroście cen. Z kolei, jeżeli chodzi o warzywa, mieliśmy spore problemy na południu Europy, skąd o tej porze sporo warzyw jest jednak sprowadzanych. Zdaniem ekonomistki w nadchodzących miesiącach inflacja będzie spadała wolniej niż prognozowano kilka tygodni temu. Zaostrzenie przepisów gazowych wobec Rosji zapowiada Unia Europejska. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące kontroli importu spoza wspólnoty. Przewidziane są też certyfikacje operatorów odpowiedzialnych za magazynowanie gazu, co w praktyce oznacza wyrzucenie Rosjan z europejskiego rynku. Kiedy unijne kraje przyjmowały stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa nazwała dokument bardzo dobrym, antyrosyjskim i antybiałoruskim. A pytana przeze mnie o oczekiwania wobec Europarlamentu mówiła tak. Jestem przekonana, że nie ma powodu, żeby z tego rozwiązania rezygnować. Mamy to też u siebie w Polsce wdrożone, więc rekomendujemy te najwyższe standardy. A stanowisko unijnych krajów tak skomentował były premier Jerzy Buzek, w przeszłości sprawozdawca dwóch rozporządzeń dotyczących magazynowania gazu i importu gazu do Unii. Nareszcie Rada przyszła po rozum do głowy. Od urzędników w Europarlamencie usłyszałam, że stanowisko europosłów jest jeszcze dalej idące niż unijnych krajów i na pewno podczas negocjacji w sprawie ostatecznego kształtu pakietu gazowego kluczowe zapisy nie zostaną złagodzone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O zboże sprowadzane z Ukrainy zapytał polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Według doniesień portalu w polityce.pl importowała m.in. spółka Polskie Młyny powiązana z tym środowiskiem. Zdementował to prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, na co odpowiedział Rafał Bochenek. Chciałbym, aby pan Władysław Kosiniak-Kamysz ustosunkował się do tych medialnych rewelacji. No i odpowiedział na moje pytania również pan Miłosz Motyka, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby się ustosunkowali do tego, czy polskie młyny korzystały w jakikolwiek sposób ze zboża, surowców pochodnych do produkcji swoich wyrobów. Bo wiemy doskonale, że w ramach holdingu BZK, do którego należą polskie młyny, a w polskich młynach pracuje pan Waldemar Pawlak, zboże ukraińskie było ściągane. Spółka Polskie Młyny na swojej stronie internetowej informuje, że nie importuje i nie używa pszenicy z Ukrainy. Całkowity import węgla do Polski w ubiegłym roku wyniósł 20 milionów ton, poinformował w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Odpowiadając na pytania posłów, podkreślił, że dzięki zorganizowanej przez rząd przy współpracy samorządów specjalnej dystrybucji do odbiorców indywidualnych trafiły 2 miliony ton. Poza tymi 2 milionami, które trafiło przez samorządy do gospodarstw domowych, wcześniej trafiło 3 miliony ton węgla z naszego wydobycia przez spółki wydobywcze Skarbu Państwa. Także można powiedzieć, że 80-90% węgla w gospodarstwach domowych w tym sezonie grzewczym pochodziło ze spółek Skarbu Państwa. Karol Rabenda dodał, że po wprowadzeniu sankcji na rosyjski węgiel do Polski sprowadzono około 200 statków z tym surowcem, a z portów wyjechało 3300 pociągów. Najważniejsza rzecz, która dokonała się dzięki aktowi Chrztu Polski, to zwrot od kultu stworzenia do kultu stwórcy, powiedział przewodniczący Episkopatu Polski. Dzięki temu weszliśmy w cywilizację łacińską, w cywilizację europejską, podkreślił arcybiskup Stanisław Gądecki. Dziś przypada 1057. rocznica Chrztu Polski, epokowego wydarzenia, wyjaśnił arcybiskup Stanisław Gądecki. To nie tylko dostęp do kontaktów międzynarodowych w języku łacińskim, ale przede wszystkim pewien zwrot teologiczny, zwrot od kultu stworzenia do kultu stwórcy. Wyjaśniając istotę Chrztu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił, że był to akt prawdy, która do tej pory obowiązuje. Człowiek, który do tej pory

Tak, zdecydowanie tak jest. Mamy olbrzymi sentyment do sprzętów lat 80. i 90. Nie można również w tym wypadku zapomnieć o kultowych konsolach firm Sega i Nintendo, gdzie w Polsce dominował Pegasus raczej niż Nintendo Entertainment System, ale nasi rodacy na pewno znają takie gry jak Super Mario czy Contra. No, obecnie już nawet Sonic jest kojarzony, ale to raczej przez występ kinowy niż przez grę. Takie mam wrażenie. Bo te pierwsze takie gry, no może jeszcze nie wideo, a takie elektroniczne, to były takie małe, nie wiem, wielkości dzisiejszego telefonu komórkowego, takie konsole, gdzie tam, nie wiem, wilk łapał jakieś spadające jajka, czy no, tysiące było tych gier, ale ta gra była tylko jedna i potem to się zaczęło rozwijać, potem się pojawiły komputery, jeszcze zanim się pojawiły komputery, to jeszcze były takie salony z automatami, gdzie też można było pograć w jakąś grę, wrzucając tam, nie wiem, 5 zł czy 2 zł. Jak to się stało, żeby to się tym zainteresowaliście? Cóż, no to, o czym pan wspomina, to wszystko bardzo istotne elementy historii, bo ten wilk i zając to rzeczywiście były gry firmy Elektronika, która też to były podróbki firmy Nintendo. Oryginał nazywał się Game & Watch, ale nie jest to zbyt znane. Natomiast jak to się stało? No ten element historii automatowej jest bardzo istotny, bo jak tylko zaczęła być możliwa miniaturyzacja systemów do tego stopnia, żeby automat zmieścić pod telewizorem, to ludzie zaczęli chcieć grać w domu. I to było coś wspaniałego i innowacyjnego, że w latach 70. można było wpływać na to, co dzieje się na ekranie telewizora. Wtedy to był ewenement i rzecz, która przykuwała uwagę. No, pierwszą taką grą telewizyjną to były te paletki, prawda? Tak. Paletki z lewej i z prawej i piłeczka latająca, tam trzeba było odbijać. Nieśmiertelny Pong, jak i najbardziej. Takie coś też u was w muzeum jest? Ależ oczywiście, również polskiej produkcji w postaci Ameproda, a mamy jeszcze inne eksponaty, które również umożliwiają granie w wiele wariacji odbijania tej piłeczki, która wtedy była, o ironio, kwadratem, bo nie starczyło jeszcze mocy obliczeniowej na takie wysublimowane kształty. To był taki wielki piksel po prostu. Tak. Tak. Można powiedzieć. Dobrze, oprócz tych marek, które wymieniłem i oczywiście tych maszynek zwanych już wtedy komputerami, coś jeszcze można u was zobaczyć? No, u nas można zobaczyć przede wszystkim pasjonatów, ale również całe szerokie spektrum tego, z czym wiąże się kultura growa. Spektrum. Tak, zgadza się. Ale mamy również czytelnię, taką retrobibliotekę, która skupia entuzjastów w postaci geeków i nerdów, tak więc ludzi, którzy grają na konsolach i na komputerach. I co w tej bibliotece? Instrukcje obsługi? No, między innymi również, ale przede wszystkim chodzi o starą prasę dla graczy, taką jak Top Secret, Secret Service, Bytec, Neo, Neo Plus. No było, tak, było. Najstarszy eksponat, jaki macie w tej chwili? No to są eksponaty, które zaczynają się już od połowy lat 70. I między innymi będą to Pongi. Między innymi też Pong firmy Unitra, który był bardzo niespotykanym urządzeniem, powstał już w połowie lat 70. i był to jeden z pierwszych tego typu urządzeń w całym bloku wschodnim. Niestety się nie przyjął ze względu na to, że był zbyt innowacyjny jak na swoje lata. Tak to bywało, takie to były czasy. A dobrze, a najmłodszy z kolei eksponat? No, otrzymaliśmy, bo też mamy taką akcję wejściówka za eksponat, w związku z tym otrzymujemy różne eksponaty jako muzeum i od jednego z naszych darczyńców dostaliśmy taki oficjalny kiosk reklamowy do Xboxa 360 i to jest już sprzęt dla nas za nowy. Nie, ale korzystamy ze sztycznych kompatybilności. Proszę wybaczyć, ale nie mam pojęcia, o czym pan mówi w tej chwili. To jedna konsol już późniejszy. Domyślam się, że wszystko to, co pomiędzy Pongiem a konsolą, o której pan wspomniał przed chwilą, można w tym muzeum zobaczyć. No i oczywiście te wszystkie urządzenia, które służyły do tego, żeby ta rozrywka, bo przecież to rozrywka, czyli joysticki, czyli, aha, jeszcze zapomniałem o magnetofonach, z których się wgrywało przecież program do komputera i to się czasami nie udawało i trzeba było jeszcze raz, a potem jeszcze raz i po 10 minutach wgrywania okazywało się, że się nie udało po raz kolejny. nagminnie, tak się okazywało. Jak najbardziej mamy również eksponaty, które korzystały z kaset magnetofonowych. Natomiast naszym gościom już nie każemy czekać pół godziny na granie w gry, nie każemy im wychodzić z muzeum, bo się nie wgra, tylko korzystamy z kartridży, które znacząco zmniejszają czas oczekiwania i dają gwarancję możliwości korzystania ze wszystkich gier. Natomiast jako eksponat jak najbardziej te magnetofony są i na życzenie możemy dalej manualnie ustawiać głowicę śrubokręcikiem, tak żeby poczuć klimat. Oczywiście joysticki, inne rzeczy, które nam tę rozrywkę umilały i w ogóle umożliwiały. I powiedział pan, że nie każecie gościom czekać na wgranie programu, czyli jak rozumiem, tego wszystkiego można dotknąć. Jak najbardziej, muzeum jest w pełni interaktywne, można grać we wszystko i na wszystkim. To jest meritum sprawy, bilety są całodzienne, w związku z tym chodzi o to, żeby się bawić tak długo, jak dusza zapragnie. Dobrze, to jest zabawa, to eksponaty, to jedno, eksponaty, których, jak państwo słyszą, można dotknąć, można ich poużywać, ale prowadzicie też innego rodzaju działalność dla pasjonatów właśnie tych gier, które po latach powracają. Zgadza się, tak. Staramy się też tworzyć wydarzenia, które są kierowane dla ludzi już mocno zaangażowanych w gry wideo. Między innymi jednym z takich wydarzeń jest Warszawska Giełda Retrogamingowa, która odbędzie się już jutro przy muzeum między 10 a 14. I jest to inicjatywa, która skupia entuzjastów z całej Polski, którzy zjeżdżają się właśnie w nasze muzealne okolice i udostępniają wiele licznych rzeczy, które wiążą się właśnie z elektroniczną rozrywką lat 80. i 90. Dzięki temu udaje nam się tworzyć taką żywą tkankę, prawdziwą scenę entuzjastów lat 80. i 90. Zapytałbym pana jeszcze o mechanizm tego powrotu popularności tych maszynek do mięsa, jak to się nazywało kiedyś, ale to chyba temat na rozmowę, nie wiem, z psychologiem, socjologiem może. Natomiast to proszę nam jeszcze powiedzieć, gdzie to wszystko? To wszystko znajduje się w przejściu podziemnym. Wystarczy wysiąść na przystanku Główny Urząd Statystyczny na terenie Warszawskiej Giełdy Elektronicznej. Wszystko się znajduje, tak więc serdecznie państwa zapraszam. Zapraszam, Mariusz Murawski, Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Dopiero co, bo w poniedziałek odbyło się 53. wydanie listy przebojów Trójki. To wszystko ze względu na święta, więc w tym tygodniu głosowali Państwo nieco krócej. Ale już wszystko wraca na stare tory. Dziś wieczorem od godziny 19 zapraszam na kolejne wydanie listy. W tym ciągle jeszcze obowiązującym, które jest do Państwa wglądu na naszej internetowej stronie. Na miejscu szóstym Mysłowic Latawce obroniły swoją pozycję. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na Podobnie bez zmian było na miejscu piątym Peter Gabriel i jego Panopticon. Tuż przed podium, czyli na miejscu czwartym, był Bartas Szymoniak i utwór zatytułowany Powroty. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło. Czy bardzo zmieni się układ piosenek w kolejnym wydaniu listy przebojów Trójki? Przekonamy się już dziś wieczorem. Zapraszam na 54. listę od 19. Lista przebojów Trójki. Kilka bryk, nie żałuję dziś. Krzysztof Krawczyk. Zapraszamy na weekend za 11,5 minuty, godzina 12. Proszę Państwa, zazieleniło się troszkę na razie za naszymi oknami. W powietrzu coraz lepiej czuć wiosnę. Rusza tym samym sezon amatorskich imprez sportowych. Maratony, półmaratony, triatlony czy wyścigi MTB. No to są tylko niektóre przykłady takich imprez. Dla niektórych to pokusa, by popaść w rekordomanię. Rekordomanię polegającą na zaliczaniu jak największej liczby takich imprez. Warto jednak, zanim się pobiegnie, czy popłynie, czy pojedzie, na chwilę ochłonąć, usiąść i dobrze to przemyśleć. Kuba Witkowski. Triatlon. Bieganie. Jazda na rowerze. No i pływanie. Sport niełatwy, bo łączący trzy dyscypliny. Ale są i tacy, którzy to, co trudne, wolą podnieść do rangi ultratrudne. Adrian Costera zamierza na przykład pobić rekord Guinnessa w najdłuższym triatlonie. W rok chce pokonać ponad 40 tysięcy kilometrów. Dla mnie to będzie taki po prostu tryb życia przez ten rok. Wypowiedź dla Polskiego Radia Wrocław. Że rano wstaję, jadę na tą lokalizację, robię 8 godzin swojej roboty, wracam do domu i resztę dnia spędzam z żoną i synem. Bo sportowiec w pierwszej kolejności zamierza przez ponad 2 miesiące pływać po 18 km dziennie, później przez 155 dni będzie pedałował na rowerze i to po 200 km dziennie, a na dokładkę przez 143 dni będzie biegać po 55 km dziennie. Nie wiem jak Państwo, ale ja na samą myśl dostaję kołatania serca. Bo dziś takich osób, które bieganie i różne inne formy aktywności ruchowej traktują jak wyzwanie do przekraczania kolejnych granic, jest coraz więcej. A trzeba pamiętać, o czym wciąż rzadko się mówi, że każdy sport, także ten, który uprawiają tak zwani profesjonalni amatorzy, rządzi się swoimi prawami. Idealne warunki, by właśnie rozpocząć set biegowy w Parku Śląskim. Teraz, gdy ruszają wszelkie maści biegi, wyścigi czy maratony, ci, którzy zamierzają na przykład pobić rekord liczby zaliczonych zawodów w ciągu sezonu, niech pamiętają. Trening to nie wszystko. Po wielokilometrowym biegu czy wyścigu ważny jest też odpoczynek i regeneracja, zwłaszcza podczas maratonów. To jest ogromny wysiłek dla organizmu. Mówi Anna Plucik-Mrożek, lekarz internista i ekspert od aktywności fizycznej. To jest spalanie nie tylko tkanki tłuszczowej, ale przede wszystkim białek, więc spalamy tkankę mięśniową biegnąc przez tyle godzin. I to jest tak horrendalna ilość kalorii spalona, że nie jesteśmy w stanie tego dostarczyć w ciągu ładnych kilku dni, żeby nadrobić te straty, które były w czasie takiego biegu. Stąd bicie rekordów, zaliczanie imprez sportowych na pokaz może być niebezpieczne, bo organizm nie będzie miał szans na dojście do siebie. I niestety nie pomaga tu fakt, że dziś każdy profesjonalny amator sportu jest zewsząd bombardowany nie tylko kalendarzem imprez, ale i ofertą sprzętu czy wyposażenia. Od rowery. Ten postęp technologii jest coraz bardziej widoczny. Mówi Piotr Klin, ekspert do spraw kolarstwa. W sporcie tak naprawdę jest to wyżej, szybciej, mocniej. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że dla zdrowia potrzebny jest jedynie umiarkowany, regularny wysiłek. Nawet kilkuminutowy. Bo już ten korzystnie na nas wpływa, także na nasz mózg, który jest mniej wrażliwy na uszkodzenia. Our study would show that as long as you do something intense. Z naszych badań wynika, że potrzebny jest wysiłek na tyle intensywny, by wytworzyć kwas mlekowy w ciele i dostarczyć go do mózgu. Mówi dr Travis Gibbons z Nowozelandzkiego Uniwersytetu Otago. Możemy to osiągnąć jeżdżąc na rowerze. Ten rodzaj wysiłku właśnie analizowaliśmy w naszym badaniu, ale może to także być bieganie, wspinaczka, jazda na nartach czy pływanie. Nie sądzę, aby było to istotne. Chodzi o środowisko, które powstaje wewnątrz naszego organizmu, gdy intensywnie ćwiczymy i wytwarzamy dużą ilość kwasu mlekowego. I żeby była jasność, mowa tu raczej o intensywności w wykonaniu przeciętnego zjadacza chleba, a nie maratończyka z aspiracjami do rekordu Guinnessa.